dat pentru că știu că nu e așa posibil formula am ales. La ora asta, de la 15 la 17, avem cursul comun pentru filologie clasică și latina B. Cursul comun care se numește Marea Așa, structura limbii A, adică structura limbii latine. Voi aveți în fiecare semestru un alt curs care se numește structura limbii A, structura limbii B. Aici este structura limbii A și anume, în acest semestru, semestrul al doilea, al anului întâi, facem sintaxa propoziției latine. Deci, în acest semestru și numai în acest semestru, structura limbii A înseamnă, pentru voi, sintaxa propoziției latine. Seminarul va consta în citirea textelor pe care vi le-am distribuit și care sunt boca inscripții arhaice latine, pe care le vom citi atât din perspectivă sintactică, dar mai puțin, cât și, mai ales, din perspectivă fonetică. Pentru că cei de la B nu se vor mai întâlni niciodată cu fonetica istorică latină. Atunci am rezervat acest seminar al cursului de structura limbii A, citirii unor texte fundamentale pentru fonetica istorică latină. Vă amintiți toate astea, vi l-am spus, sper că vi l-am explicat destul de bine săptămâna trecută, ca să nu mai fie și o spun acum, o repet până la capăt, materia de curs și materia de seminar se verifică la examen. E clar. Da? Curs plus seminar se verifică la examen. V-am captat bunăvoința și dumneavoastră. Până aici e bine. Ce vom face la seminar? O să vedem astăzi de la 5 la 6. Da, o să fie chiar primul text din foaia pe care o aveți cu toți acum. O la prepasă. Ce facem la curs? Sintaxa propoziției latine. Nu v-am adus o foaie de prezentare a cursului și nici măcar o foaie cu bibliografia. Eventual puteți găsi pe pagina catedrei asta. Știți că fiecare profesor sunt cursurile pe care le ținem. La mine am impresia că la resurse online găsiți fișa disciplinei. Cam așa ceva, da? Uitați-vă cu grijă și găsiți toate datele acolo. De ce nu vi l-am adus totuși în formă scrisă? Pentru că și bibliografia și prezentarea cursului vi le pot face extrem de simplu, spunându-vă care este micul istoric, cum să zicem, subiectiv al catedrei, al departamentului în privința acestui curs. Cursul de sintaxă latină a fost ținut mult timp magistral din toată punctul de vedere, profesor Sușanski. Da, Sușanski. El este autorul, folosesc prezentul pentru că este în continuare autorul cursurilor respective. Din păcate nu mai este printre noi de 5 ani, din 2008. Deci lui se datorează manualul, da? Pot să-i spun așa, sau dacă vreți să-i spuneți curs, sintaxa propoziției latine, sintaxa frazei latine. Da? Găsiți la biblioteca aceste două volume. Sintaxa propoziției latine există în două ediții, vă recomand pe cea de-a doua din 1994, sintaxa frazei latine a apărut numai în 1994 în pereche cu sintaxa propoziției latina. Din păcate, ghiciți deja, fiind atât de vechi volumul, fiind atât de vechi volumele respective, 1994, forma în care se prezintă nu este mulțumitoare, până plin mulțumitoare, pentru că mai de formă nu conținut, dincolo de faptul că nu mai găsit volumele decât la bibliotecă, sunt, din păcate, foarte multe greșeli de tipar, greșeli de datină. Așa, la textul românesc și, foarte dureros, la exemplele latinești. Neplăcut. Va apărea o nouă ediție pentru ambele volume, și sintaxa propoziției și sintaxa frazei, probabil în prima jumătate a acestui an, până în vară, sper să apară. Nu puteți să contați pe asta. Da? Examenul vostru este înaintea ediției noi cu corecturile cuvenite. Dincolo de greșeli, pe care de altfel filologul care se dezvoltă în fiecare dintre voi, era să zic care zace în fiecare dintre voi, că se dezvoltă, dar nu zace în niciun fel filologul din voi. Ei, filologul ăsta se va bucura să corecteze toate greșelile, nu? Vă face plăcere să corectați texte. Cu atât mai mare va fi bucuria să corectați eroile din exemplele latinești. Doar că veți avea întotdeauna o mică nenumerire. E bună corectură sau hai să mai căutăm? Bun. Nu este idealul acesta să aveți multe greșeli dactilo pe o pagină. Bun. Dincolo de asta spuneam, e ușor să vă dau bibliografia. Sunt aceste volume. Deci pentru cursuri de sintaxa propoziției latine este volumul Stușanski, sintaxa propoziției latine. Da? Sintaxa cazurilor. Dacă vreți, pentru curiozitatea voastră, să citiți mai mult, recurgeți tot la bibliografia pe care o dă acolo profesor Stușanski. Da? Eu nu am alte pretenții de la curs. Mai departe, vedeți ce pasiuni vi se stârnesc cu timpul. Cerințele mele astea sunt. Da? Volumul Stușanski este baza. De aceea și structura cursului pe care îl vom parcurge împreună urmează îndeaproape structura volumului Stușanski. Cu categoriile de funcții din fiecare caz latinesc. De foarte multe ori voi relua sau oricum voi simplifica exemplele, da? Ca să vă fie cât mai ușor să aveți niște repere. Fiindcă, de fapt, ăsta este scopul. Cercetăm teoretic cazurile limbii latine, vedem cum sunt organizate funcțiile din interiorul fiecărui caz, eventual cu exemple, într-o formă minimală. Și dincolo de asta ce facem? Care este scopul? În momentul în care citim un text, să recunoaștem un format. Da? Asta este scopul. Ar trebui să fie. Ar trebui să vă ajute să descifrați mai ușor texte latinești de aici încolo. Nu o să vină dintr-o dată. Nu o să fie așa ca o revelație. Azi învățăm nominativul și de mâine identificăm perfect toate formele de nominativ. Azi învățăm azi și mâine și poimine. Învățăm ablativul și de râs poimine deja știm să identificăm toate formele de ablativ, toate funcțiile ablativului. Nu, asta nu vine dintr-o dată. E nevoie de răbdare? Că da, de-aia a venit la filologie clasică, o a dat înapoi, fiindcă sunteți și oameni răbduriți, sau ar trebui să fiți, sau veți deveni cu timpul. Să învățați cu răbdare, urmăriți schemele de la fiecare caz, fiindcă abia acolo, de la fiecare caz nominativ, ablativ, genitiv, da? La asta mă refer. Urmăriți schemele pentru că abia atunci aveți o privire de ansamblu pentru ceea ce înseamnă sintaxa caselor în latină. Și când vom ajunge la capăt, faceți doi pași înapoi și priviți tabloul întreg. Abia atunci vă vedeți cum se așează toate cam ăsta ar fi planul. Până aici aveți întrebări de numeriri, revolte? Încă nu. Da! Revoltă-te! Indignează-te! Preimința exemplarului care se găsește la biblioteca. Da. Acela e corectat? Nu! Nu? Nici măcar de cineva care a trecut cu pixul pe deasupra mea? Am mai văzut cazul de felul acesta. Da, da. Nu din păcate. N-am cum să vă ajut, altfel decât simplificându-vă cât mai mult contactul cu această materie. Nu vă cer să memorați exemple latinești. S-a ieșit aberant că vă spun chestia asta. Mi nu v-ar fi trecut primită să memorați exemple latinești. Nu știu, întreb. Cândva așa se făcea. Da? Ca să înveți o schemă, învățeam exemplu și știai întotdeauna să te referi la acel exemplu și aveai intenție tare de măsură pentru text. Nu cred că mai faceți așa. Da? Dar era folositor? Cu mici scheme, da. Da. Dacă vă spun oderind, du momentuant, voi probabil că, în cel mai bun caz, o să-mi spuneți cum se traduce și sau nici măcar. Am zis în cel mai bun caz. Eu sunt prezent. Oderind, du momentuant. Să mă urască, numai să se teamă. Da, este un principiu tiranic. Să mă urască, numai să se teamă. Dum. E acel dum pe care de obicei îl știm temporal. Ei, da, aici am pus oderind. Dum metuan, să mă urească, numai să se teamă. Da? Cu condiția să se teamă. Deci, dintr-o dată, avem un exemplu bun care ne împiedică să interpretăm un asemenea dum cu valoare temporală. Și atunci, da, răspunsul este, e ok, e ok. Ce-a sigur să vă spun o frază lungă, în care să vă explic că o conjuncție temporală poate avea și valoare condițională în anumite situații rare, de altfel. O meri nume toată. Și poate a tine sunt. Nu întotdeauna avem felul ăsta și poate că nu, dar toți funcționează rețeta. Da, măcar cred că am făcut ceva bun. Acum o să țineți mintea pe două. Sunt prea optimistă, nu? Bine. Deci, în felul ăsta încerc să vă ușurez viața. Vă voi prezenta structura teoretică a cazurilor latinești, cu un număr minim de exemple și pentru voi rămâne doar ca instrument de control, instrument auxiliar, da? Volumul cășatic, cam asta ar fi ideea. Deocamdată nu vă pot ajuta. Dar sper să fie o ediție bună cea care o să apară. Și sper oricum să apară ambele volume simultan, asta înseamnă că pentru anul viitor, adică semestrul al treilea al vostru, semestrul primul anul al doilea, când o să facem împreună sintaxa frazei latină, veți avea acel volum nou, bun, corectat. Sigur că nu există structura perfectă. Și acolo, filologul în care este tot mai în voi, se va bucura probabil să găsească greșeli, dar mai puține. Sper. Alte indignări mai aveți? Întrebări? Până aici? Nu. O să mă apară cu timpul, nu vă fiți să reformulați. Dacă nu am timp, mă voi indigna eu și să vă spun că n-am timp. Dar, în principiu, prefer să-mi spuneți pe loc când e ceva neclar. De multe ori pot să formulez fără să-mi dau seama neclar și chiar că nu vreau așa să fac. Până spun loc. Criticați pe bunetul, nu e bine. Până mă rând de la capăt. Bun. E destul de clar cum va arăta viața noastră de aici încolo la punctul de sintaxă. Cazurile latinești sunt în număr limitat. Noi vom parcurge unul câte unul, da? Simplu și frumos. Unele cazuri sunt mai slăbuțe. Ne va ajunge un curs pentru el, altele sunt grăsuțe, zdravene și o să ne petrecem mai mult timp cu ele, dar e clar ce vom face de aici încolo. Nu începem însă direct cu prezentarea cazurilor, pentru că avem nevoie să ne apropiem mai întâi de sintaxa latinească și apropierea asta nu putem face decât pe calea morfologiei. Voi ați avut, cred, semestrul trecut un curs de morfologie descriptivă sau cu Lemhadichia sau cu celălalt? Da. Lemhadichia este un curs de morfologie descriptivă. Da? Deci sunteți unde ați trebui să fiți în momentul acesta. Probabil că o să reiau, dar foarte pe scurt, pe care le-ați parcurs deja și, oricum, scopul meu este să le reiau dintr-o altă perspectivă. Și vom vorbi astăzi, probabil și sunt din punctul de vedere viitor, despre categoriile gramaticale. Categoriile gramaticale. Asta este scopul, să vorbim despre categoriile gramaticale. Din start, trebuie să vă spun că numele și verbul au categorii gramaticale, în cea mai mare parte, diferite. Altfel spus, din formele paradigmatice ale verbului, desprindem un set de categorii gramaticale, în vreme ce din formele paradigmatice ale numărului, desprindem alt set de categorii gramaticale. Cu mici suprapuneri. Și ca să ridicesc din start vreo îndoială, deși nu cred că există, dar e mai bine să mă pun la adăpost. Între categoriile gramaticale ale numelui, numărăm genul, numărul, da? Cazul. Gen, număr, caz. La verb, este persoană, este numărul, da? Și mai avem și alte categorii gramaticale despre care vom vorbi la începutul cursului de sintaxa frazei. Deci abia în octombrie Dacă spuneți că, deja știu că nu. În principiu, optimist, dar să mai trăim noi până atunci. Asta e cel mai optimist. În principiu, îl aplic și eu. Mai sunt sesiuni până atunci, dar și adevărat, și adevărat. Dar eu vă spun care e perspectiva. Da? Să știți. Ce dați? Și care e răsplata. Da? Plăgeți cu bine, e în data în octombrie și aflați și care sunt categoriile gramaticale ale vorbului. Da? Era exact ce vă doreați, lăsați în modul pe care aveți în față, după care înveți alergat de aici încolo. Bine. Să suprapună număr. Da? Între nume și verb găsim această zonă comună a numărului, chit că nu e exact la fel interpretabil. Numărul de la verb cu numărul de la nume, da? În principiu, categoria gramaticală este aceeași. Două lucruri vreau să mai atingem înainte de a vorbi cu adevărat despre categoriile gramaticale ale numerului. Întâi. Vorbeam despre nume și verb. Cred că este momentul cel mai potrivit să facem o listă a părților de vorbire. Deci părților de vorbire. Și nu vă întreb din start care sunt părțile de vorbire pe care le cunoașteți, da? Pe care le-ați învățat la gramatica limbii române. Ar fi chiar plicticos să mă întreb asta, cred. Preferați să vă întreb? Ați împărțit de vorbire în română? Să mă țin, nu? Privirea voastră chiar nu spune nimic acum. Vă rămâne să vă întreb sau mă opriți să vă întreb? Eu mă consideram descurajată să vă mai întreb. E o banalitate, nu o să vă pisesc cu așa un lucru. Deci, da, nici nu știu ce să mai faci. Mă face vreodată? Cred că mai degrabă intuitiv. Nu? Casa 5. Casa 5. Da. E mult mai interesant să urmărim părțile de vorbire din gramaticile latinești. Pentru că asta, într-o dată, ne oferă o altă perspectivă și ne pune în gardă. Da? Fiindcă multe lucruri sunt prost etichetate și când e vorba de părți de vorbire și de foarte multe ori am văzut etichetele proaste, trebuie să le ducem în spinare și nu avem ce să facem cu ele. Când avem o varianta mai bună pe care să o acceptă bună, asta e multe etichetele proaste mai departe. Iar părțile de vorbire cunosc din plin asemenea etichetări proaste, o să vă spun de ce putem vedea în felul acesta. Care sunt părțile de vorbire? Lista vă dau exact cum se oferă ea în diversele tratate. În paralel cu etichetele grecești ale părților de vorbire. Pentru că, de fapt, de aici provine și stabilitatea etichetelor latinești și defectul major al etichetelor grecești. Pentru că, al etichetelor latinești, da? Pentru că ele au fost preluate de la gramaticienii greci. Cum arată? Ceea ce pentru latin este numele, adică nomen, este pentru latin, pentru nume, nomen, în greacă este etichetat ca onoma. E exact același lucru. Cine nu vrea să scrie greceștă, poate să nu scrie greceștă. Da. Nu știu, ați trecut printr-un BVP de greacă sau nu? Nu am niciun fel de pretenții de greacă, doar să știți care e situația, profesor. scrieți într-o limbă care nu e, nu intră în obligațiile voastre. Deci, onoma. Onoma în greacă, nomen în latină. Și etimologic este exact același lucru. Da? Vă atrag atenția că o din greacă este o realitate foarte interesantă, este o vocală profetică. Rar întâlnim așa ceva. Da? Sunt perechi de termeni latine și grecești, unde în termenul grecesc găsim o vocală în plus. Da? Stella din latină, stea, are în greacă ce este echivalent? Aster, da? Ca asteroidul, ca astru. Da? Deci staua și astru au aceeași origine etimologică, dar în aster vedem o vocală profetică latină. Este un fenomen foarte interesant acesta. Revin la onoma și nomen. Nume, nume, dar ce cuprinde? Substantivul, adjectivul. Substantivul și adjectivul. Da? Și adjectivul intră tot aici, avea de la Quintilian încoace, se creează această etichetă nouă de nomen adjectivum, da? Deci acel nume care se alătură, care se pune alături, fiindcă până ăsta este adjectivul. Deci avea de la Quintilian încoace, vedem această distinție între substantiv și adjectiv, altfel, prin nomen se acoperă ambele realități și pe bună dreptate. Da? Trăsăturile sunt în cea mai mare măsură aceleași. Următoarea parte de vorbire, pentru latină este verbum. Verbum. Termen căruia îi corespunde perfect, din nou, etimologic vorbind, rema, rocul spiritos, eta, și evident, accent circumflex, rema. Re și ver, da? Re din greacă, ver din latină, sunt rădăcini identice, etimologia este aceeași. Aici aproape că nu ar trebui să spunem la ce se referă această parte de vorbire. Sunt, desigur, acele cuvinte care prezintă diferențieri personale, da? În funcție de persoană, dar în contextul indicării unei acțiuni sau stări. Asta este forma verbală. Singura observație pe care o putem face devine inutilă dacă vă spun care este următoarea parte de vorbire. Următoarea, cea de-a treia parte de vorbire, este participium. Participium. Participium, participium. Sunt adepta pronunției restituta, sunteți liberi să pronunțați așa cum doriți, doar consecvenți să fiți. Da? Vreți restituta, pronunțați restituta pe timpul. Vreți pronunție tradițională, pronunțați latină tradițională pe timpul. Dar păstrați-vă consecvența. Nu vă strădui în principiu să dublez pronunția mea restituta cu o pronunție tradițională ca să vă spune familiar sau să pun cu mult curaj întrebarea cât dintre voi resping restituta. Atât? Doi? Nu, nu, nu, curaj! Eu sunt... Aveți îndreptă să de ce? Așa nu sunt din asta noua și... nu zic că respingă toate, adică am învățat-o și pe, dar în obișnuință, cred că e. Eu abia le învăț și mi se pare mai rezonabilă cea clasică decât restituta. Rezonabilă cea clasică, sună mai bine. Părinții au nicălut până acum. Eu sunt pentru, da, acum o învăț, însă mă gândesc că momentul în care vreau să discut cu cineva în afară, trebuie să ne înțelegem mai ușor, că tu faci un efort. Un non-român, da, care are, de altfel, o altă pronunție tradițională, specifică țării, da? Adică un neamț îl va pomeni pe bietul zeu să ne duițoiesc. Și o vezi mai dramatic de atâta. Lumea se va întulbura în jur și nu este țuiesc. Asta e situația. Da? Cam la fel, arată gata. Da. Există în continuare pronunțiile tradiționale. Nu o să moară castrăm și rebus. Acum, dincolo de încercarea, de bunăvoința de a pronunța restituta, există hibele noastre ale tuturor, fiecare limbă și are propriul fel de a articula, pentru că restituta, doamne, nu se pronunță, tot vom avea ce puteți dar măcar și e noi. De bună seama, de bună seama. Dar măcar să avem niște principii comune. Pronunțăm de fiecare dată diptongul. Și asta va ajuta să învățați cum se notează. Adică nu e tot una dacă aveți un diptong sau un E. Da? Dacă notați cu AE sau cu E. De ce să nu învățăm de început? Atunci tot pronunțați cu AE, AE și să spune că este acolo este diptong. Dacă vezi încetat, îmi vine puțin greu. Nu zic că e dificil, probabil de asta am refuzat, pentru că mi se pare mai simplu cum sunt obișnuită. Este mai simplu, da. Nu știu, dar măcar acceptați că părții că asta este reconstituirea științifică corectă pentru latina clasică. Da? Și tot ce vom discuta la fonetică trebuie să vă împingă să vedeți că în perspectivă istorică, cel puțin, e fundamental să utilizăm pronunția restituta, pentru că altfel este haos. Tot ce spunem să mai înseamnă cea mică. Dar, repet, sunt mulțumită să înțelegeți, da? Să știți care sunt principiile. Și după ce luați o decizie, poate de încă de vreme. Nu mai puteți răcări. După ce luați o decizie, să fiți consecvenți. Unul dintre argumentele puternice pe care le voi accepta oricând împotriva pronunției restitute este direcția de interes a filologului în formare. Dacă unii dintre voi vor să se ocupe de o etapă târzie a limbii latine, ar fi chiar nepotrivit să utilizeze pronunția restituta, care este o pronunție de perioadă clasică. Și dacă asta vreți să tapă târzie latino-creștină, nu prea e cazul să folosiți tot timpul latina restituta, doar dacă vreți să o faceți pentru latina. Deci asta e un argument pe care îl accept întotdeauna și nici nu trebuie să remontați argumente, e decizia voastră, doar consecvenți să faceți. Și cred că departamentul de filologie clasică m-a oferit din plin această libertate. Pronunțăm diferit. Da? Sunt adepți ai pronunției restitută și adepți ai pronunției tradiționale. Dintr-o sumă de motive. Una vor să țină chiar de obișnuință. Cele mai multe motive, de mai multe, țin de interesul clasicistului respectiv. Dacă se ocupă de o etapă târzie, dacă se ocupă numai de literatură, poate învăță bine să folosească latina tradițională. Dacă se ocupă de diaconie, de fonetică, atunci chiar nu trebuie să lucrezi toată la tradiția. Deci am spus, revin, a treia parte de vorbire este participium, adică participiul, o parte de vorbire separată, metoihe, în greacă. Da. Metohe. Ăsta este termenul vechi, metohe, omicron și eta la sfârșit. Epsilon e primul, da? Metohe înseamnă ceea ce sugerează și termenul latinesc, care este un calc, da? Este calcierea termenului grecesc, o participare. Participiul este parte de vorbire distinctă de verb și e interesant să acceptăm acest punct de vedere. De vreme ce există și pentru grafe și pentru latină, trebuie să acceptăm. Și trebuie să îl justificăm. Și găsim justificări zdravene. Pentru că participiul este departe de a se comporta ca un verb. E cu totul altceva. Nu e nici nume, pentru care trăsături specifice verbului, diateză, timp, dar nu e nici verb, pentru că nu are diferențieri personale. Da? Nu face aceste deci avea această parte de vorbire. Mai departe, în latină pronomen, pronomen, pronumele, termenul pronomen este un calc. Revin imediat la termenul ăsta, așa, pe facem pauză. Pentru termenul grecesc, antonimia. Antonimia. Omega. Anto. Omega, da? Nimia. Adică ceea ce se pune înainte de onoma. Da? Exact ce vedem, ce vreau să reiau. Antonimia. Da? În latină, prai nomen, ceea ce se pune în loc de nume, înainte sau în loc de. Da? În loc de e interpretarea corectă. În loc de nume. Ce este un calc lingvistic, mai trebuie să spun? Da. Da. Pronomen sau pronomen? Pronomen. Am zis prai? Da. Pronomen. Doar spus prai. Pronomen. Iertați-mă. Așa, bine atunci. Spune-ți. Pronomen. Sigur că am avut aia. Pronomen. Ce este un calc? Traducere. O traducere a părților componente ale unui termen. Da? Deci există un termen într-o limbă, este preluat într-o altă limbă, dar nu termenul respectiv, ci printr-o traducere. Fie a părților componente, cum vedem aici, ant, onoma, pro și nomen, cu același sens ca termenul grecesc, fie este preluat termenul cu valoarea din cealaltă limbă, valoarea pe care nu o avea în, în limba care împrumuta. Ar fi românește un calc lingvistic dacă îl ia, i-am spune șoricel. Da. Da? Asta ar fi un calc lingvistic. În franceză e. Și în germană. Da? Bine, că, da, sună la fel. Sună la fel. Îi spune cineva? Șoricel? Nu. A fost preferată preluarea termenului, preluare simplificată, da? Care e preluare de la Maus? Maus. Maus, da? Sau Maus și nu, Maus nu-i spune, da? Mai sunt niciodată, niciodată nu. Mai sunt. Nu? Bine. Este o preluare. Și o adaptare, bine, pauză.